İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın efendim, merhabalar herkese. Günaydın. Günaydın, günaydın Özdeş, günaydın Feryal. İyi haftalar. İyi haftalar, iyi yıllar değil mi tekrar? Güzel bir başlangıç yaptık ama değil mi? Tabii. Yani, zifir karanlığın içinden böyle bazı minicik kıvılcımlar bile bize güzel görünmeye başladı. Geçen konuştuğumuz gibi o Berke ile Perit'in yeniden tahliye edilmeleri, her ne kadar gözetim şartı falan varsa da yurt dışı yasağıydı falan, iyi bir haber. Yine konuştuğumuz İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'e verdiği şövalyelik unvanının geri alınması için başlatılan imza kampanyasına destek 1 milyonu aştı. 1 milyonu aşmış. Bu da çok güzel bir haber. Evet, 1 milyon 100 bine doğru gidiyor. Şimdi ben bununla bağlantılı ilginç karikatür dünyasından böyle ilginç ve hoş bir haber ileteyim bari. Tunuslu karikatürcü dostumuz, çok söz etmişliğimiz var bu programda, aktivist aynı zamanda kendisi. Duvar grafittiler de yapıyor falan Tunus'ta, ülkesinde. Nadia Chiari Fransa tarafından sanat ve edebiyat alanında öne çıkan isimlere verilen sanat ve edebiyat şövalyesi nişanına layık görülmüş. Fakat kendisini sakın kutlamaya falan kalkmasın kimse. Nadia bu ödülü şimdi okuyacağım, size okuyacağım kısacık bir mektupla birlikte Fransa'nın şimdiki, evet, Kültür Bakanı Roselyne Bachelot Nakhen'e aynen iade etmiş. Mektup şöyle: Sayın Bakanım, sanat ve edebiyat şövalyesi olarak atandığımı öğrendiğimde çok şaşırdım. Bu nişanı reddetmek zorundayım. Zira hiçbir siyasi güçten herhangi bir payı almak istemiyorum. Kimden olursa olsun. Kendimi tamamen Gustave Courbet'in, ki kendisi bir gerçekçi ressamdı, 23 Haziran 1870'te Kültür Bakanı Maurice Richard'a Legion d'Honneur'u aldığında yazdığı ve size bir bölümünü aktardığım mektupta buluyorum. Bakanım, üzülün. Çünkü bana yaptığınızı sandığınız onuru reddediyorum. 50 yaşındayım ve bugüne dek hep özgür yaşadım. Öldüğümde hakkımda şunu söylemeleri gerekecek: bu adam hiçbir zaman hiçbir okula, hiçbir kiliseye, hiçbir kuruma, hiçbir akademiye, özellikle de hiçbir rejime ait olmadı. Özgürlük rejimi dışında. Evet. Böyle diyor Nadia Chiari ve lütfen kabul edin Sayın Bakanım, saygılarımla diye bitiriyor. Nadia Chiari'nin dünyaya yeni yıl mesajı ise, o da ilginç bir karikatürleydi, onu aktarayım size. Karşımızda tamamen böyle hayvanlardan oluşmuş bir punk grubu var ve çevresinde de coşkuyla onları izleyen, dans eden hayranları görünüyor. Grubun hayvanlar değil mi? Nasıl? Onlar da hayvan. Tabii tabii, hepsi hayvan. Hepsi hayvan. O hayranların hepsi hayvan. Grubun çalıp söylediği şarkı, daha önce de değindik, No Future, yani gelecek yok şarkısı. Sex Pistols'un değil mi? 70'lerde ünlü ettiği, fakat sonradan punk grubunun, punk daha doğrusu oluşumunun kendine bayrak ettiği, simge ettiği bu No Future sloganı. Bu grubun solisti ve gitaristi bu karikatürde bir pangolin. Bas gitarda da bir yarasa. Bateride ise o tipik A tişört, anarşist sembolü tişörtü giymiş bir mis kedisi var. Bu üçü de tabii koronayı... Kedi. Evet. Grubun adı da çok manidar. COVID's not dead, yani COVID ölmedi. No future. Kalabalığa gelince, dediğiniz gibi, onların da aralarında hemen her türden hayvanlar seçebiliyoruz. Goril var, kaplan, işte panter, kuzu, horoz, domuz falan filan. En önde de Willis from Tunis, yani Nadia Chiari'nin o maskot kedisi bize gülümseyerek el sallıyor pencesiyle, böyle el sallarken sanki parmağıyla da yukarıyı gösteriyor. İşte orada hemen Aslı Alpar'ın karikatürüyle bağlantı kurmak istiyorum. Çünkü Aslı Alpar sakın yukarı bakmayın diyor. Niye diyor bunu? Son zamanların o çok sözü edilen bir filmi var. İlgi çeken bir film. Don't Look Up. Ona gönderme yapıyor Aslı Alpar karikatüründe. Filmin iki karakteri, pardon, karikatürü bir an için yok et. Evet. O filmin iki karakteri, iki kahramanı, bir tanesi astronomi doktora öğrencisi Kate DiBiaski ve onun öğretmeni Dr. Randall, Dr. Randall Mindy'yi, ki onları da Jennifer Lawrence ile Leonardo DiCaprio canlandırıyorlar. Karikatürde de, Aslı Alpar'ın karikatüründe onları baş başa vermiş konuşurlarken görüyoruz. Kızıl saçlı öğrenci kız hocasına dönüyor ve şunu söylüyor. 6 ay içinde bir kuyruklu yıldız dünyayı yok edecek. Ünlem falan yok. Yok edecek diyor. Yani sıradan böyle gelecek, yok edecek. Tespit. Evet, bu bir tespit. Doktor öğrencisinin tespiti. Doğru. Doktor Randall'ın yanıtı. Erken seçim ne zaman? Şimdi izninizle filmi izleyenlerden Işıl Özgen Türk'ün bir köşe yazısı vardı. Ondan çok kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Dünyamızın hali bir yıldızın çarpmasını bekler gibi demiş. Tüm bilgiler, tüm öğrendiklerimiz, tüm değerlerimiz bir yıldız çarpmasını beklercesine tarumar olmuş gibi. Hiç söylenmeyecek sözler, hiç akla gelmeyecek durumlar her yerde. Yolda, pazarda, kahvelerde ve dost toplulukları öylesine tuhaf sohbetler ediliyor ki, evet, dünyamıza yakında bir yıldız çarpacak gibi, dünya yok olacak gibi, demiş Işıl Özgen Türk. Ben de katılıyorum açıkçası. Yani filmin sonu da bu şeyin, Don't Look Up, filmin sonu da bana nedense Stanley Kubrick'in, hatırlayacaksın belki Ömer Hocam, yani Doctor Strangelove filmi vardı. 70'lerde. Çok konuşma fırsatımız da oldu burada açıkçası, evet. Zaman zaman. Yani onun sonunu hatırlattı bana. O filme böyle bir şey yaptı. Gönderi yaptı bende. Evet. Film aslında, bu arada Netflix'te en çok izlenen film şeyinde sıralamasında birinci sıraya yükselmiş. Don't Look Up. Evet. Beğenenin de çok gerçekten. Fakat anlam vermeyenler de fazla nedense. İşte o anlam vermeyenler yukarı bakmayanlar galiba hala. Evet, bu konuda da bazı makaleler çıkıyor. Evet. Neden evet. Bazı eleştiriler geldiğini, beğenilmediğini filmin gösteren epey makalede okuduk. Oysa teknik olarak gayet iyi, başarılı bir film. Oyunculuk çok iyi değil mi? Yani uzman değilim o konuda ama yine de hoş bir filmdi. Sonunu söylemeyelim. Bence sonunda çok güzel bir sahne var ama onu söyleyelim. Spoiler vermiyoruz. Beğenmeyelim. Yok, yukarı bakmayın deyince aklıma Boğaziçi direnişi geliyordu. Polisin öğrencilere aşağı bak diye seslenmesi vardı. Aşağıya bakmayacağız diye öğrencilerin de böyle bir kampanyası. Kampanya mı demek gerekir bilmiyorum ama sloganı diyelim. Sloganı vardı. Benim de o geldi aklıma. Valla benim de aklıma şu geldi Özdeş. Ne yalan söyleyip sanki bu filmi ondan esinlediler de o olaydan esinlenip çektiler gibi geldi ama mümkün değil tabii. Şimdi yani aslında dünyaya kuyruklu yıldızlar birbiri peşi sıra çarpıp duruyor yıllardan beri. Bakın geçtiğimiz hafta dünya çapında iki tane önemli olayın yıl dönümleri alındı. Bir tanesi 6 Ocak 2020 Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani bundan tam bir yıl önce kongre seçimleri sırasındaki ayaklanmaydı. Resmen bir kuyruklu yıldız çarpmıştı. Amerikalı bir karikatürcü yine, ünlü bir karikatürcü Steve Brodner şöyle bir şey çizmiş. Karikatüründe bizlere arkası dönük bir sandalyeye oturmuş, kurulmuş böyle. Elinde popcorn kutusu, o popcorn kutusundaki patlamış mısırları keyifle tüketen, tüketirken de karşısında yanmakta olan kongre binası, Kapitol'ü izleyen tamamen Nazi üniformalı bir kişi var. Arkadan görüyoruz biz onu. Yerde ise atılmış duran pek çok böyle tüketilmiş, boş patlamış mısır ve gazlı içecek kutuları falan var falan. Çeşitli. Kağıtlar, evet, kağıtlar falan. Yani bu kişi bir süredir, uzunca bir süredir bu sandalyede bu sandalyeye oturmuş, Kapitol'deki olayları keyif içinde izliyormuş durumu. Onun cüssesinden, o iri cüssesinden ve uzun sarı saçlarından da bu Nazi üniformalı kişinin Trump olduğunu anlıyoruz. Anlaşılıyor yanağından, işte görünen kısımlarından bu çok rahat anlaşılıyor. Şimdi Steve Brodner Substack adlı, Substack.com adlı kendi sitesinde her karikatürün yanında bazen el yazısıyla, bazen bilgisayarla bir takım notlar, bir takım izahatlar veriyor izleyicilerine. Bu karikatürünü de şöyle demiş, ben şöyle çevirdim daha doğrusu. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney, Cheney mi? Nasıl okunuyor? Cheney. Cheney, CBS'e verdiği mülakatta ayaklanma sırasında Trump'ın özel yemek odasında televizyon izlediğine dair birinci elden tanıklığa sahip olduğunu söylemiş ve o hukukun üstünlüğüyle savaşa girdi. Oy sayımını durdurmak için Kapitol'deki şiddetli saldırıyı kışkırtan bir adam. Destekçileri kongre binasını işgal ederken, polis memurları dövülürken televizyon izleyen bir zat. Bir daha asla Oval Ofis'in yakınına bile gelmemeli, uğulamaz demiş. Böyle de bir karikatür çizmiş Steve Brodner. Evet, çok çarpıcı bir karikatür aslında. Evet, evet. Fakat bu sıralarda, pardon sözünü kestim, çok üst üste önemli makaleler peş peşe önde gelen bazı yayın organlarında çıkıyor, bir kısmını okuyoruz. Hı hı. Sanıldığından daha hızlı bir şekilde faşist darbe, aşırı sağ darbesi Amerika Birleşik Devletleri'ne vurabilir deniyor. Pek çok tarihçi ve analizciden bu şeyler geliyor. Yani tehlike büyüyor. Geçmek şöyledir. Kaos ortamı gayet uygun yani bunun için. Amerika'da sadece bir faşist darbe. Evet. Ya da gelecek yıl, 2022'de hatta bu yıl seçimlerle beraber bayağı yüksek bir olasılık deniyor. İyi ki Amerika'da değiliz. Neyse. Şimdi tabii bunlar yaşanırken Amerika'da bir gün sonrasında Fransa'da da Charlie Hebdo katliamının 7. yıl dönümü bu kez anılıyordu. Bu konuda da çokça yazılıp çizildi basında, çok yer aldı falan filan. Fakat yazılanlar, çizilenler hemen hemen aynı minvalde ve biraz da her yıl tekrarlanan, artık neredeyse rutin olmuş şeylerdi ve bu ister istemez rahatsızlık veriyor. Sanki yıllar geçtikçe bazı yaraların üzerleri daha çabuk örtülüyor falan filan. Yani 7 Ocak 2015 tarihinde Charlie Hebdo katliamında 5 tane çok sevilen karikatürcü katledilmişti. Aynı zamanda yani toplam 9 kişi, dergiden 9 kişi ve 2 de polis, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Bu konuda da çok karikatürler çizildi, yazıldı. Fakat bir tanesi beni çok etkiledi. Çok anlamlı buldum. Önce karikatürü anlatayım. Karikatürün çizeri Lamberto Tomasini, Thomas diye imza atıyor kısaca. Son derece yalın fakat güzel bir karikatür. Bir kumsal görüyoruz. Biraz yukarıdan, böyle drone bakışıyla sizin dediğiniz gibi. Yukarıdan bakıyoruz, deniz sakin fakat dalgalar yavaşça kumların üzerine doğru geliyor böyle. Şıpır diyerek falan. Kumda ise denize 90 açılık dik bir biçimde yazılmış kocaman bir Je suis Charlie, yani Charlie's yazısı okunuyor. Ancak o dalgalar yavaş yavaş gidip geldikçe, belki buna Medcezir de diyebiliriz, bu Je suis Charlie yazısının yarısı silinmeye, görünmez olmaya başlıyor. Herhalde canlandırabilmiştir dinleyicilerimiz gözlerinde. Yani Lamberto Tomasini'nin mesajı son derece çarpıcı maalesef. Ve bu yalnızca Charlie Hebdo katliamı için değil. Yazık. Yani yeryüzünde yaşanmış olan ve yaşanacak bütün felaketler için geçerli bir durum bu. Bu tür olaylar toplumsal hafızalardan maalesef yıllarla birlikte silinip gidiyor, nedenleri, ne olduğu, nasıl olduğu falan diye unutuluyor. Ben o bakımdan Lamberto Tomasini'nin bu karikatürü çok etkileyici ve anlamlı buldum. Evet, evet. Efendim Türkiye'ye dönelim. Ülkemize dönecek olursak, geçen haftanın bir numaralı karikatür konusu zamlar, pahalılık ve yoksulluktu diyebilirim. En çok bu konu işlendi karikatürlerimizde. Ercan Akyol, orta sınıfın çökmesine karşı son 10 yılda milyoner sayısı 840 kat arttı. Ey fakirler, duyun, sıra size de gelecek. Diye bir başlık. 840 kat değil, %840 galiba, değil mi? %840. Evet. Yok, öyle yazmış. 840 kart arttı diye yazmış ama %840 arttı, evet. Bu başlıkla yayınladı karikatürünü. Karikatüründe de iki tane gariban vatandaşımızı konu etmiş. Genç olanı elinde gazetede gördüğü haberi yer yatağına uzanmış olan babasına, Hacı Bey babasına biraz da mutluluk içinde, yüzünde güller açarak falan okuyor. Bak diyor, son 10 yılda milyoner sayısı %840 artmış. Evet, burada öyle. %840 artmış baba. Bu gidişle milyoner olma sırası bize de gelir mi dersin? Şimdi yerinden hafifçe doğrulan ihtiyar adam, aslında tam bir fatalist herhalde. Ya da oğluna umut vermek istiyor belki de. Kim bilir? Şöyle bakıyor ve kısmetse olur be evladım. Kısmet işte, diyor. Güldürüyor değil mi? Evet. Yani ne demişler? Umut fakirin ekmeği değil mi? Bir diğer karikatürcü dostumuz Muhammed Şengöz, İzmit'te. O ise iki karelik ve yoksulluk başlıklı bir karikatür çizmiş. O da çok güzel bir karikatür. Onun karikatüründe orta sınıfın çökme durumunu bir şekilde görüyoruz. Birinci karede bir halk kalabalığını bir pazarcı tezgahının etrafında herkes böyle elini uzatmış. Sanki bir şeyler almak istiyorlarmış falan gibi insanlar. O şekilde görüyoruz. Çuvallar var. Sebze meyve çuvalları. Her birinin üzerinde 25, 30, 20, 15 gibi büyük etiketler saplanmış böyle. Ve onların arkasında, o patates ve soğan çuvallarının arkasında da bekleyen pazarcı kollarını kavuşturmuş. Tezgahını çevreleyen o kalabalığı mutluluk içinde izliyor. Fakat ikinci karede işler değişmiş. Pazarcı şaşkınlık içinde bu kez tezgahından öfkeyle uzaklaşmakta olan kalabalığa bakıyor. Az önce o tezgahın önünde ellerini uzatan insanlar meğer sebze, meyve falan değil, sadece etiketleri almışlar. O etiketleri de pankart yapmışlar, havaya kaldırmışlar. Böyle hışımla, öfkeyle bağırıp çağırarak belirsiz bir yöne doğru hızla ilerliyorlar. Amerikalı mı bunlar acaba? Muhammed Şengöz'ün karikatürü aslında Türkiye'den de değil, Amerika'dan da değil, sanki Kazakistan'dan bir enstantaneyi çağrıştırıyor, öyle değil mi? Aynen öyle, evet. Evet, gerçekten de geçen hafta dünya karikatür, daha doğrusu karikatür aleminin yıl dönümleri ve anmalar dışında en fazla ilgi duyduğu ikinci ülke Kazakistan'dı. Kazakistan'daki o LPG zamları nedeniyle patlak veren ayaklanma konusunda çok sayıda karikatür yer aldı. O hele Tokayev'in ayaklanmacıları terörist ilan etmesi ve orduya ve kolluk kuvvetlerine teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açmaları talimatını verdim demesi korkunç bir olaydı. Bunun üzerine çok çizildi. Bu sabah okudum, 164 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de yaralanmış. BBC muhabiri cuma sabahı Almaty'ye gittiğinde kıyamet filminden çıkmış gibiyim diye yazmıştı. Arabalar yanıyor, insanların çoğu sokağa çıkmaya korkuyorlarmış falan filan. Evet, yani, pek bir defa gitmiş, gelmiş olan biri, yakından tanıyan biri üstelik. Evet. Ve Almaty şehrini. Bunun için çok çarpıcı gözlemleri vardı. Biz de bir kelimeyle değinme fırsatı bulduk, evet. Evet. Almaty da böyle çok düzgün bir kenttir. Böyle cetvelle çizilmiş gibi. Yani çok enteresan. Onun yakılıp yıkılması bu şekilde, yani çok enteresan. Neyse, Emadel karikatürcümüz, Emanuele Del Rosso, Kazakistan'daki durumu çok şematik bir karikatürle özetlemiş. Bir tarafta, bir yanda böyle ayaklanmış, ellerinde Kazakistan halkına yakıt diye yazan, büyükçe bir pankartla yürüyen bir avuç insan, terörist herhalde. Karşılarında ise sadece bacakları görünen, gövde ve başları karikatür karesine sığmayacak kadar büyük iki tane dev adam. Sağdaki devin elinde kırmızı bir yakıt bidonu var. Ve kendisine doğru ilerleyen o küçük kalabalığın önüne doğru bidondaki yakıtı boşaltıyor. Bidonun üzerinde de Kazakistan hükümeti yazısı okunuyor rahatlıkla. Bu dev adamın yanında bekleyen ikinci dev adamın ise botlarından ve kamuflajlı paçalarından kendisinin asker olduğu bilgisini edinebiliyoruz. Fakat bir bilgi daha var. Bu bir Rus askeri. Çünkü sol botun hemen üzerinde de Rusya yazısı okunuyor. Peki ne yapıyor bu Rus askeri? O Kazakistan hükümetinin yere ayaklanan halkın ya da teröristlerin önüne döktüğü yakıtın üzerine yanan bir kibrit çöpü atıyor. Kibrit çöpünü böyle bırakıyor. Birazdan yanacak, patlayacak, bum olacak her taraf. Hatta olmuş bile diyebiliriz. Evet, şeyde de, afişte de, protestocunun elinde, havaya kaldırdığı afişte de Kazakistan halkına yakıt. Evet. Kazakistan hakkına yakıt. İşte altında yakıt diyorlar yani. Aslında tamamen bir komplo bir komplo bu, değil mi? Evet, ama düzen sağlanmış, ben rahatlatmak için söylüyorum. Tamamen sağlandığı açıklanmış. Evet, her türlü ifade özgürlüğü engellenmiş ve düzen sağlanmıştır. Evet, sağlanmış. Benzin dökülmüş, ateş yakılmış, kibrit atılmış, düzen sağlanmış. Evet, Kasım Cömert Tokayev söylemiş. Diktatörü, düzen sağlandı, teslim olmayanlar yok edilecek diyor gayet net. Bu arada da suçlu da bulunmuş zaten. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi eski başkanını vatana ihanet suçlaması. Öyle mi? Gözaltına almış, evet. Evet. Eski başkanmış sorumlu. Nazarbayev. Yok, hayır. Yok, Kerim Masimov. O şey başkanı. Yani. Ha, o güvenlik konseyi başkanı. İç istihbarat birimi. Evet, evet. O protestolar sırasında görevden alınmıştı. Şimdi oymuş vatana ihanet eden. Evet. Bir eski cumhurbaşkanı da zaten şey olmuş. Rahatladık peki. Evet, rahatladık. Sultan Nazarbayev ve kızları da gitmişler ülkeden. Evet. İyi. Peki karikatür aleminin geçen hafta en fazla yoğunlaştığı ülke. Kazakistan ikinci ülke demiştim. İlk ülke hangisiydi biliyor musunuz? Hayır. Avustralya. Hmm. Zaten programın da sonuna geldiğimize göre spor haberlerine geçebiliriz, değil mi? Tabii. Konumuz tenis. Başlık ise ne olacak? Djokovic'in durumu. Evet. Var mı bir haber? Yani Avustralya'daki saat farkından ötürü belki mahkeme sonuçlanmıştır. Evet, bilmiyorum var. Ama. Sonuçlanmış. Nedir durum? Son dakika NTV haberi. Djokovic kazanmış mahkemeyi. Haklı bulmuşlar Djokovic'i. Djokovic. Evet. Ve oynayacak. Djokovic, pardon. Evet. Vize iptal kararı bozulmuş. Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Grand Slam turnuvasına katılabiliyormuş Djokovic. Yani gelecek hafta pazartesi başlayan turnuvada, evet, Djokovic'i görebileceğiz. Ne mutlu bize. Evet, daha epey konuşacağız herhalde yalnız yani. Aslında konuşulmaya değer bir konu. Çünkü yani şimdi Djokovic'in aşı karşıtlığı veya muafiyeti diyeceğim artık, aşı karşıtı olduğu kesin, eleştiriliyor ve suçlu olarak teşhir ediliyor. Yani pek çok karikatürde Djokovic takıntılı bir aşı karşıtı olarak hicbedildi geçen hafta. Ve çoğu karikatür şöyleydi: kendisine doğru yönelen tenis topları böyle raketini delip geçiyor falan filan veyahut da kafasına çarpıyor. Fakat o topların, yani bilmiyorum söylememe gerek var mı, hepsi yeşil renkli ve nedense vantuzları çıkmış o topları. Onlarca karikatür, onlarca değil yüzlerce karikatür belki çizildi o konuda. Güncel çizince hemen herkesin aklına aynı şey geliyor. Fakat Avustralyalı yetkililerin de bu olayın büyümesinde, bu duruma gelmesine az katkıları olmadı değil. Ve bana kalırsa bu konudaki en tarafsız karikatürlerden bir tanesi Christian Adams çizdi. Evening Standard gazetesinin çizeri. O Djokovic'in büyükçe bir heykelini dikmiş karikatüründe. Bir eliyle Djokovic raketini tutarken diğer eliyle de yumrukla zafer işareti yapıyor. O kazandım işaretini yapıyor Djokovic. Fakat bu heykel kaidesiyle birlikte dikildiği zeminden koparılarak yıkılmak üzere. Tıpkı o diktatörlerin heykellerinin yıkıldığı gibi. Çünkü birileri heykelin boynuna ve göğsüne doladıkları kalın bir halatla asılmışlar. Var güçlerini çekiyorlar. Şimdi biz halata asılan sadece o sonuncu kişinin vücudunun yarısını görebiliyoruz. O da üniformalı bir kişi ve elinde tuttuğu bayrak milliyetini ele veriyor. Bu bir Avustralya bayrağı ve halata asılan da bir Avustralya güvenlik görevlisi herhalde diye düşünüyorum. Yani Christian Adams aslında bu çizimiyle Djokovic'e önce evet sonra hayır diyen falan kıvıran Avustralyalı yetkililere de bir eleştiri getirmiş oluyor. Evet, bu son derece heyecan verici bir yeni durum haberi, çünkü bir de para ödemesine de karar vermiş, tazminat ödemesine Avustralya hükümetinin. Üstelik. Üstelik evet, Novak Djokovic'e, ama pek çok başka durumda içeride bize alamayan, muafiyet kullanamayan insan var. Onların da durumu ne olacak? Çok büyük bir sorun olabileceği düşünülebilir. Bakalım ne olacak? O göçmenleri kastediyorsunuz herhalde. Evet. Orada tutuyor. 4 seneden beri, yani 2 sene boyunca hiç kendi evlerine dönemeyen sayısız, evet, göçmenden bahsediyoruz. Bunun, bu karar nasıl bir şey olacak belli değil. Bakalım. Ama otelde tutuluyorlar, yani 5 yıldızlı lüks bir otelde tutulduklarına göre rahatları yerindedir herhalde. Tabii tabii, hiç odadan çıkmaları bile yasak. Yakınlarını görmeleri de. Evet. Bakalım. Evet, bakalım. Benden bu kadar yalnız bu hafta. Şimdi haftanın karikatürünü seçeceğiz. Nasıl seçeceğiz bilmiyorum. Hangisini siz önerin bakalım. Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Demokrasi var. Ben öneriyorum o zaman. Bu Amerikan Kongre binasında göktaşı düşüyor ve bir Nazi, yani Trump onu seyrediyor ya. Sanki uygun gibi geliyor bana. Evet, ben de desteklerim bunu ama bir ilavede de ben bulunayım. Nadia Chiari'nin de Gelecek Yok, No Future diye şey veren punk orkestrası. Hayvanlar Orkestrası. Hayvanlar Orkestrası da fena değil yani. Rocket. İyi. Ben de bir başka karikatür önereyim o halde. Tam bir konsensüs içinde. Ben de tabii Josephine Shirley karikatürünü, Thomas'ın karikatürünü önereyim. Bir tek yalan kalmış değil mi? Evet, lay kaldı, evet. Vay. Charlie'nin layı yalan kaldı. Yani Özdeş, bence yine biz demokratik teamüllere ders düşmeyelim. Ve Nadia Chiari'ye okey diyelim. Tamam. Ne dersin? Olur. Yani evet, demokratik olur, tamam. Evet, evet. Her zamanki gibi yaşasın demokrasi. Düzen sağlanmıştır. Düzen kesinlikle. Sağlanmıştır. Kesinlikle. Çok çok şükür. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.